Пакуль Зязюльскі выліваў смутак свайго сэрца, сабралася амаль што ўся кампанія. Падышоў вядомы ўжо старшыня Брыль Язэп, памочнік пісара Савось Карэнчык, бяссочны як таран, вяртлявы хлопец і дзяк з царквы Святой Магдалены майсцей Памахайлік. Яго яшчэ называлі месца пячаці. Гэта мянушка выйшла з валаснога праўлення, бо там галоўным чынам былі бланкі з літарамі МП на тым месцы, дзе і ставілася пячаць. Дзяк належаў да тыпу людзей, якіх звычайна называюць цвілымі або сметанковымі. Ён быў крыклівы, гарласты і сваё права бараніў з такім жарам, што толькі Тарас Іванавіч Шырокі, стукнуўшы кулаком молатам перад носам Памахайліка, наводзіў на яго страх і змушаў заціхаць. Садовіч і асабліва яго прыяцель на першых часах адчувалі сябе трохі нялоўка сярод гэтае кампаніі і чакалі, што будзе далей. То той, то другі з гасцей перакідаўся з імі адным-двума словамі, але агульнай тэмы для гутаркі не знаходзілася, як бы гэтыя людзі выпадкам сышліся дзесь на вакзале, чакаючы поезда. «Што ж гэта найдуса няма?» – запытаўся Тарас Іванавіч. «Ён добра ведаў, чаму няма найдуса?» Фельчар пакручваўся каля новае настаўніцы, але трэба ж было даць тоны, неяк прыступіць да справы. «Найдус ведае, дзе трэба хадзіць», – чмыхнуў сядзелец. «Ды яны зараз прыйдуць», – сказаў Карэнчык. Тамара Алексеевна і мяне заклікала разам ісці, але я не хацеў ужо станавіцца найдусу ў поперак дарогі. «Чуеш, брат стары», – шапнуў Садовіч прыяцелю, – «давай, брат, адціснем найдуса». «Ну, што ж, папрабуй», – адказаў Лабановіч. Садовіч, яшчэ не бачачы новае настаўніцы, кашлянуў басам, падаў наперад грудзі. Словом, прыняў пэўную кавалерскую паставу. Карэнчык яшчэ дадаў, яна дачулася, што прыйшлі маладыя настаўнікі і хоча пазнаёміцца з імі, і паказаў галавою на сяброў. Садовіч непрыметна штурхануў локцем Лабановіча, а той ціхенька зваўся: «Грунт ёсць». «Прыйдуць», – пераконана адазваўся скаромны. «Давай, Тарас Іванавіч, абразікі, каб не так маркотна было чакаць шчаслівай пары». Сядзельца падтрымалі, і Тарас Іванавіч, слаба пратэстуючы, выйшаў і зараз жа вярнуўся з дзвюма калодамі карт. Дзеля большай вольнасці і разгону пастанавілі перайсці ў класны пакой. Тарас Іванавіч прынёс туды вялізную лямпу «Молнія», запаліў яшчэ і вісячую лямпу, і ў класе стала светла. Каля карт аб'ядналася перш невялікая група гасцей. Туды падсеў старшыня. Увесь час ён маўчаў і цяпер пачаў прыглядацца да карт. Аказалася, што гэтымі картамі гуляць ужо нельга. На адной ражок здзёрты, на другой падазроная плямка. Адным словам, ігра тут небяспечная. Няма ў людзей веры ў адносінах аднаго да другога. Можа, ад гэтага часамі цяжка бывае чалавеку. Тарас Іванавіч сказаў з запалам: «І чалавек з часам аблупліваецца, і пашпарт мяняеш ты ў воласці, а то дзіва, што карты зашмуляюцца». Шырокага лічылі іграком не зусім лаяльным, але аб гэтым яму ў вочы не казалі. Сам жа ён у цеснай кампаніі часамі гаварыў: «На тое ж і шчупак у моры, каб карась не драмаў». Аблаяўшы старшыню капшуком, Тарас Іванавіч гучна крыкнуў: «Ёсель!» Зараз жа дзесь у глыбіні дома затухкалі ногі, а яшчэ праз момант на парозе стаяў Ёсель. «На, збегай да Моні, прынесі дзве калоды карт, ды жыва на адной назе». Ёсель узяў грошы, забалбатаў нешта і шырока ступаючы знік за дзвярамі. «Ох!» – разамахнула некалькі галасоў. «Прастыя ж дзверы пад ручку?» уваходзіла пара: Тамара Алексеевна і Найдус. Найдус быў прылізаны ў чорнай тужурцы з бліскучымі гузікамі. Ясна, што была пастаўлена стаўка на закасаванне ўсіх іншых прэтэндэнтаў на прыгожую дзяўчыну. На губах у Тамары Алексеевны красавалася ўсмешка, ды такая чароўная, што хіба толькі той не мог крануцца ёю, хто ўжо высах на 90%. Найдус галантна падводзіў сваю даму да кожнага госця, з якім і віталася яна ўсё з тою ж чараўнічаю ўсмешкаю. Кожны стараўся сказаць ёй пры гэтым самы прыемны панямонскі камплімент, а калі ў каго не знаходзілася такога, то хоць адказнаю і таксама прыемнай усмешкаю выказаць сваё захапленне яе прыгажосцю. Карэнчык таксама расплыўся ва ўсмешку, але гэта вельмі мала дадало яму хараства. Ён быў нават намерыўся нешта сказаць, але з губ сарвалася адно толькі шыканне. Тарас Іванович перахапіў Тамару Алексеевну ад Найдуса, сказаўшы: «Кіньце вы гэтага таўкача. Я вас пазнаёмлю з нашымі калегамі», і сам павёў яе да настаўнікаў. Тамара Алексеевна павіталася з імі моўчкі, асвятляючы кожнага ўсё тою ж чараўнічаю усмешкай. Паходка яе была плыўкая, мяккая, цёмна-каштанавыя валасы, завітыя спрытнаю напрактыкаванаю рукою, спускаліся бясконцымі хвалямі на верхні абрыс твару, даючы яму раскошную аправу. Знаёмячыся з садовічам, яна проста такі асыпала яго іскрамі з неба Італіі, а верхняя губка яе з невялічкаю ямінкаю пасярэдзіне лёгенька задрыжала пад павевам найпрыемнейшай у свеце жаночай усмешкі. «Гэта свяцільнік бабруйшчыны», – рэкамендаваў Тарас Іванович садовіча. Свяцільнік бабруйшчыны кінуўся ўсёю фігураю і толькі кашлянуў басам. «А гэта прасвяціцель цёмнага палеся, вялікі пустэльнік, але не кладзіце яму пальца ў рот». Тамара Алексеевна падала руку пустэльніку, а другою рукою лёгенька шлёпнула па руцэ Тараса Івановича і назвала яго златавустым панямонскім. Гэта былі яе першыя словы. Шырокі, каб апраўдаць славу златавуста панямонскага, сказаў Абламановічу яшчэ: «Тут, на тэрыторыі, дзе красуе ваша прыгоства», і он асмеліўся заявіць, што не будзе прызнаваць паганскай веры. «Ой, скажу Вользе Сцяпановне», – пастрашыў Лабановіч шырокага, – «не мінуць табе чарпака». Тамара Алексеевна з дакорам паківала галавою, пазіраючы на Лабановіча, а Тарас Іванович выпаліў: «За Тамары Алексеевны гатоў пад розгі легчы і на крыж пайсці». Але якраз увайшла Вольга Сцяпановна, шырокі асекся і разыграў ролю дураслівага школьніка ў момант з'яўлення грознага настаўніка. Тамара Алексеевна кінулася да Вольгі Сцяпановны і па жаночаму звычаю пацалавалася з ёю. «Каго ж вы, Тамара Алексеевна, ў паганскую веру прыводзіць будзеце?» – запытала гаспадыня. Госці засмяяліся, зашумелі, а Тамара Алексеевна, крадучыся як кошка, накіравалася да садовіча. Садовіч стаяў у недаўменні і не ведаў, што будзе далей, як рэагаваць на гэта. А настаўніца падышла блізенька, працягнула руку і ўзяла садовіча за вуха і павяла яго вакол стала пад громкі смех прысутных. На паўдарозе Садовіч спрытна падхапіў яе пад руку і вызваліў сваё вуха. Потым удваіх яны пайшлі да Лабановіча. Як толькі Тамара Алексеевна працягнула руку, каб узяць за вуха, ён адскочыў у бок. Эге, ой, пачуліся галасы. Паляшук не даецца. І пачалася беганка. Лабановіч выкручваўся кожны раз, калі Тамара Алексеевна здавалася вось-вось схопіць яго за вуха. Яна ганялася за ім па класе, па лаўках, але дарма. То той, то другі з гасцей стараліся памагчы настаўніцы узяць за вуха непакорлівага, але ён вылузваўся, уцякаў і падражніваўся. «Кароткія ў вас рукі!» Сам Тарас Іванавіч прыйшоў ёй на дапамогу. Не спадзяючыся дагнаць вёрткага Палішука, ён скраўся ззаду, наваліўся всім сваім семіпудовым целам на Лабановіча і ўшчаміў яго жалезнымі рукамі. І рвануўся бедны хлопец, але вырвацца не здолеў. Тамара Алексеевна з раскудлачанымі валасамі падбегла і хацела ўжо як мае быць узяць за вушы калегу, але ў Лабановіча рукі напалавіну былі вольны, і ён схапіў яе рукі разам з батыставымі рукавамі. Вырываючыся, Тамара Алексеевна разарвала рукаў. «Гадасць вы!» – сказала яна і пабегла да Вольгі Степановны зашываць блузку. У той час, калі адбываўся абрад паганскай веры, людзі сур'ёзна і салідна, як скромны, старшыня і дзяк Памахайлік, прыводзілі ў парадак прынесеныя ёселем карты, адкідалі непатрэбныя, пачынаючы з двоек і канчаючы шасцёркамі, і пералічалі ці ўсе карты ў калодах. Калі шум аціх, яны вылезлі з-за лавак і падышлі да стала. «Ну, – сказаў Памахайлік, – будзем служыць набажэнства». «Хто закладае банк? – спытаў сядзелец. Звычайна, ніхто першым не называўся, такі ўжо быў звычай у панемоні. Наўперад трохі таргаваліся, рабілі выгляд, што нікому іграць у карты не хацелася, а хто проста казаў, што грошай няма. Канчалі ж тым, што цягнулі карты». Каго аказвалася старшая масць, той і садзіўся банкаваць. Трымаць банк выпала Базылю Трайчанскаму. Павольна сеў ён на самым выгодным месцы за сталом, азірнуў кампанію, кінуўшы направа і налева, палажыў на стол 2 рублі банка і пачаў здаваць, пытаючыся, колькі хто бярэ карт. Потым узяў другую калоду, патасаваў яе на ўсе бакі, усімі спосабамі, і даў аднаму з партнёра зняць. Знімаць трэба было асцярожненька, каб, не дай Божа, ніхто не падгледзеў карт. Пасля гэтага Базыль выкладаў 2 карты першага рада, яны не аплачваліся і замяніліся другімі. Затым банкір патрабаваў ад партнёраў плату, плацілі хто колькі назначаў – 15, 20, 10, 40 копеек, у залежнасці ад велічыні банка. Банкір павінен палажыць 5 радоў. 4 рады па 2 карты, а 5 рад – 1. Хто браў у другім радзе, той меў з банкаў 2 болей свае стаўкі, у 3, у 3 і гэтак далей. У 9 радзе выкладалася толькі 1 карта, і калі чыя карта брала ў гэтым радзе, то я атрымліваў у 9 разоў болей свае стаўкі. Гэтая гульня называлася тэфталем або 9 валам і была ў пашане сярод панемонскіх інтэлігентаў. Калі на стале зазвінелі грыўні, залатоўкі, саракоўкі, паўрублі, Садовіч тихо сказаў Лабановіч, «Давай, брат, папрабуем, он нуш, а?» Лабановіч першы раз бачыў такую урачыстую, такую паважаную гульню. Была спакуса выйграць, і самы працэс такой гульні быў цікавы, асабліва калі хто браў 9 вал. «Чорт яго ведае, брат», – адказаў ён. «Ну, ай!» Чулася ўсё-такі ў гэтым і жаданне папрабаваць шчасця. Лабановічу успомнілася Палесся, Цельшына, як бы са змроку глянулі вочы панны Ядвісі, і хваля нейкага болю кальнула ў сэрца. Жаль, крыўда адчуліся ў ім. Дзесь пад свядомасці, як бы нейкі голас сказаў, як неразумна, як брыдка траціць свой час у такіх забавах. А твары партнёраў, рэзка змененыя прагавітасцю да грошай, яшчэ больш павялічвалі непрыемнае адчуванне. Садовіч падышоў да стала, узяў у банкіра 3 карты, дастаў свой шчупленькі кашалёк і выняў 3 грыўні. А Лабановіч некаторы час стаяў збоку, аддаўшыся сваім думкам аб тым, што так моцна жыло яшчэ ў яго сэрцы.